która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były poseł Janusz P. jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty, jest w prokuraturze we Wrocławiu. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący kardiochirurga Mirosława G. za nieumyślne narażanie pacjenta na utratę życia. Od stycznia ma zacząć działać Instytut Badawczy do Spraw Sztucznej Inteligencji. Janusz P. stanął przed prokuratorem, poinformował rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Były poseł działający w branży alkoholowej został zatrzymany w Lublinie. Śledztwo dotyczy oszustw dokonanych na szkodę kilku tysięcy osób na łączną sumę 70 milionów złotych. Jacek Dobrzyński potwierdził, że zakończono czynności związane z zatrzymaniem byłego polityka. Janusz P. został zatrzymany dzisiaj rano w Lublinie. Później trwały czynności prowadzone przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, m.in. przeszukania, zabezpieczenia dokumentów, zabezpieczenia nośników elektronicznych. Jeszcze dziś wieczorem albo jutro były poseł Janusz P. ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący kardiochirurga Mirosława G. za nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia i umorzył sprawę. Skład orzekający, rozpoznając kasację wyroku, którą skierowała obrona Mirosława G., uznał, że sprawa uległa przedawnień. Sprawa dotyczy Gasika, który 18 lat temu kardiochirurg Mirosław G. miał zostawić w lewej komorze serca pacjenta. Tym samym miał, jako rzekły później sądy, razić życie operowanej osoby. Nim tak się stało, doszło do głośnego zatrzymania lekarza, który został wyprowadzony w kajdankach ze szpitala i osadzony w tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a Zbigniew Ziobro mówił, że już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. W pierwszym wyroku Mirosław G. został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd zajmowały się wątkiem narażenia życia pacjenta, za co skazano go na pół roku więzienia w zawieszeniu. Dzisiejsze umorzenie, które nastąpiło ze względu na przedawnienie, uchyliło ten wyrok. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Powstanie Instytut Badawczy do Spraw Sztucznej Inteligencji ma zacząć działać 1 stycznia 2025 roku. Jego tworzeniem zajmie się profesor Piotr Sankowski, jeden z najlepszych naukowców na świecie w tej dziedzinie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że budowanie jednostki zaangażowanych będzie kilka instytucji państwowych. Chcemy, żeby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ta jednostka spółki IDEAS, razem z uczelniami wyższymi, razem i przy współpracy z ministerstwami, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Obrony Narodowej, zaistniała jako przekształcenie jednostki w kolejny krok dotyczący tego, jak ma funkcjonować i tego, co jest naszym celem, czyli powołanie Instytutu Badawczego, który będzie zajmował się sztuczną inteligencją. Nowy instytut ma powstać na bazie obecnego ośrodka zajmującego się AI, czyli IDEAS NCBR. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że kraje NATO włączą się w obronę przestrzeni powietrznej nad jego krajem. Prezydent Ukrainy spotkał się w Kijowie z nowym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. W codziennym wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy podsumował wizytę nowego sekretarza generalnego NATO. Podkreślał, że przyjazd do Kijowa Marka Rutte to jasny sygnał, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal będą wspierać walczącą z Rosją Ukrainę. Jedną z głównych przyczyn braku bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej naszego kraju jest brak decyzji o wspólnej obronie i zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet oraz dronów lecących w pobliżu granic naszych sąsiadów należących do NATO. To, co pomaga w obronności Izraela, może równie dobrze działać na niebie w naszej części Europy, na Ukrainie, pomagając ratować życie. Może pracować i w niebie naszej części Europy, w Ukrainie. Nowy szef NATO zapewniał Zełenskiego, że sojusz cały czas wspiera jego kraj w obliczu trudnej sytuacji na froncie. Kijów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Opowieść o Białym Domu i jego mieszkańcach. W radiowej Trójce odbyło się spotkanie z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Markiem Wałkuskim na temat jego najnowszej książki Zakamarki Białego Domu. Publiczność przybyła z różnych stron Polski. Niezwykle ceni wiedzę, doświadczenie, erudycję i humor dziennikarza. Specjalnie z Wrocławia przyjechaliśmy, bo mąż wygrał na antenie radiowej Trójki właśnie wstęp na spotkanie. A za co państwo cenią pana Marka? No przede wszystkim za kunszt reporterski. Przekazywane wiadomości zwięźle na temat

jeżeli tak brzmi debiut, to ja właściwie nie mam pytań. Humble Kids. Na dzisiaj wybrałem jeden z chyba najbardziej zimnofalowych fragmentów z tego albumu, a na dodatek jest to fragment trójkowy. Fragment trzeci dziś w Off Control. A jeżeli chodzi o zmyłki, niech państwo nie dadzą się nabrać, bo panowie nie są z Niemiec, ale ze słonecznej Italii. Lista obecności dla przypomnienia na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Wspominałem o tej słonecznej Italii, no to jeszcze Cisna. Pan Krzysztof pozdrawia Owowiczów z Cisnej. Dopisek bardzo ważny. Nie pada. wszelkich nadziei i marzeń. Posłuchaj mnie, ta ścieżka to miejsce, które było i które jest. The Path. Dźwiękowa ścieżka Lacey. Coś mi się zdaje, że ta ścieżka wcale nie była oświetlona. 9 lat. Tyle czasu Mick Moss kazał czekać fanom antymaterii na następcę, no można powiedzieć, rewelacyjnego Living Eden. Fear of a Unique Identity. Dzisiaj fragment czwarty z piątego albumu grupy Antimatter z 2012. Pan Grzegorz napisał: Kraków na posterunku, po ciemku, ale w samochodzie chyba też się liczy, prawda? No oczywiście, że tak. Są jeszcze pozdrowienia od pana Marcina, który przygotowuje się do swojego pierwszego maratonu. Trzymajcie kciuki, 20 października. No nie wiem, czy przy dźwiękach The Snake Corps można biegać, ale wydaje mi się, że można spróbować. Influx, The Snake Corps. We'll be right back. Gdyby nie ten wąż w nazwie, to chyba brzmieliby całkiem przyjemnie. The Snake Corps, czyli pozostałość, a tak właściwie kontynuacja kultowej grupy Sad Lovers and Giants. Mimo tej promocji w prasie, którą mieli, mimo że ich muzyka rozbrzmiewała w radiu BBC, w audycjach Johna Peela, to chyba jednak ta popularność była nieco wątpliwa. Chociaż może państwo mają swoje wspomnienia albo swoje przygody i tak właściwie opowieści związane z The Snake Corps. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. A pani Donata wróciła prosto z Myśliwieckiej 357, prosto z rozmowy z redaktem Markiem Wałkuskim. Wieczór wrażeń, wieczór muzycznych uniesień. A to co w tle, to nasi starzy, dobrze znajomi. Grupa Hate Rock. do słuchania przy zgaszonym Outbreaker i sample, które o tej porze przynajmniej u mnie wywołują niemałe ciarki. Nie inaczej, mam nadzieję, będzie w przypadku dźwięków od Snaker Pimps. You preach. Cisza, flowers and silence. Jakoś takie jednoznacznie głos Chrisa Cornera przywołał mi na myśl skojarzenia z jesienią. Koc, dobra kawa, ulubiona herbata i przede wszystkim liściaste płyty. Pani Agnieszka też próbuje odszukać klimat jesieni, bo wcale nie jest łatwo w Nowym Jorku. Pani Agnieszka wita w to urocze popołudnie, no i okazuje się, że pani Agnieszka ma na to swój sposób, no bo jest bardzo słonecznie i zupełnie nieofowo, dlatego pani Agnieszka zaszyła się w mroku piwnicy. Very Little Glory. Dawno nie sięgaliśmy po albumy grupy The Opposition. dziękujemy za to, że dałeś się namówić na przyjazd do Łodzi. Tak właśnie swoje wielkie podziękowania obwieszczali światu organizatorzy Sound Edit Festival tuż po tym, kiedy świat obiegła wieść o tym, że Marka Longa już z nami nie ma, przynajmniej na tym świecie. Mark Long i The Opposition, którzy zagrali na wspomnianym Sound Edicie, no a my prosto z Myśliwieckiej 357 uśmiechamy się, dziękując za te wszystkie dźwięki, które komponował. Jak sam wspominał w jednym z wywiadów, pijąc przy tym swoją ulubioną, pyszną herbatę. Dochodzimy do pewnej granicy, po przekroczeniu której nic nie jest i nie będzie takie samo. Nie mamy ucieczki od przeszłości, a wszystko, co kiedyś mieliśmy, jest już nieistotne. Pozostaje tylko przewartościować swoje życie i na nowo znaleźć własne miejsce na świecie, w którym niemal na nic nie mamy wpływu. Tak właśnie o znaczeniu No Escape opowiada Chagrin. Natalia Gadzina, która wraca po kilku latach przerwy, no i czekamy na nową płytę, bo rzeczywiście zapowiada się całkiem piękna muzyczna uczta.